Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez śnieg, trudne warunki na drogach w trzech województwach, mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim. Problemy z prądem mogą mieć tej zimy Francuzi. Dziś nad rozwiązaniami kryzysowymi będą zastanawiać się specjaliści. A rosyjscy artyści uczczą pamięć ofiar katastrofy Tupolewa, który spadł do Morza Czarnego. Ponad 700 pługopiaskarek pracuje na drogach w całej Polsce. Służby starają się, by trasy były przejezdne, bo przez cały dzień ma padać i warunki mogą być trudne. Szczególnie w środkowej części województwa mazowieckiego, w zachodniej środkowej części województwa łódzkiego, a także i na północy i w centrum świętokrzyskiego. Obecnie, jak informują służby, najgorzej jest na Podlasiu i w warmińsko-mazurskim. Tam kierowcy i piesi muszą uważać na oblodzone drogi i chodniki. Z kolei w Małopolsce i w rejonach podgórskich dodatkowo mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Już teraz kierowcy ciężarówek powyżej 3,5 ton nie mogą wjechać z Polski na teren Czech na przejściu w Jakuszycach. Czeska policja zatrzymuje tiry do jutra do godziny 16. Policja apeluje do kierowców w całym kraju o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków na drogach. Śnieżyce dziś nam będą dawać się we znaki, a we Francji tej zimy może zabraknąć prądu. Już tej nocy ponad 230 tysięcy odbiorców przez wichury nie miało energii elektrycznej w Normandii i Pikardii. A problem jest poważny, bo za kilka dni nad Sekwaną zrobi się naprawdę zimno. Dziś sprawą zajmą się specjaliści z przedsiębiorstw energetycznych. Eksperci nie tryskają optymizmem. Będziemy musieli importować znaczne ilości prądu od naszych sąsiadów Niemców, co nie jest takie proste, bo tam też jest bardzo zimno. I od Hiszpanów ceny pójdą w górę. Przewidujemy, że niektóre przedsiębiorstwa będą musiały wyłączać prąd na kilka godzin. A inny ze specjalistów od energetyki powiedział: musimy podejść do tego rozsądnie, nie korzystać z prądu w chwilach szczytu. I dlatego o tym mówimy. Przyczyną kryzysu są wyjątkowo niskie temperatury. Od wtorku w środkowej Francji ma być minus 11 stopni oraz wstrzymanie prac 9 reaktorów atomowych ze względu na konieczność ich konserwacji i wymogi bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjscy artyści uczczą dziś pamięć członków chóru Aleksandrowa. Na specjalnym koncercie wystąpią najwybitniejsi soliści moskiewskich teatrów. 25 grudnia do Morza Czarnego runął samolot rosyjskiego Ministerstwa Obrony, który wiózł artystów i dziennikarzy do bazy lotniczej w Syrii. Zginęły 92 osoby. Koncert w hołdzie ofiarom katastrofy lotniczej zostanie zorganizowany w centrum Moskwy w historycznym gmachu rosyjskiego telegrafu. Arie operowe i operetkowe wykonają m.in. Wenera Gimodijewa, Maria Łobanowa i Oleg Dołgow. W trakcie występów zostaną zebrane datki, które później trafią do rodzin tragicznie zmarłych artystów chóru Aleksandrowa. Tymczasem wciąż nie ustalono przyczyn katastrofy z 25 grudnia. Jak do tej pory eksperci wykluczyli eksplozję na pokładzie i zestrzelenie. Badane są wersje zakładające awarię urządzeń i błąd pilotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Taka kartka w kalendarzu niektórych przeraża, inni przejdą obojętnie. Dziś piątek i to 13. Co bardziej przesądni mogą dziś nieco baczniej rozglądać się dookoła. I niby nie wierzymy w przesądy i zabobony, ale niektórzy w tym dniu uważają na czarne koty. Kot mi przyleci, to już nie przechodzę. Przyjdę drugą stroną. No jakiś taki przesąd, no. Skąd ta zła sława czarnego kota? Nie wiem, to się wzięło chyba sprzed lat, kiedy, Boże, byli ludzie bardziej zabobonni. Wszystko, co czarne, nam się źle kojarzy z ciemnymi mocami. Dorota Jastrzębowska z magazynu Mój Pies i Kot. Po drugie, ten czarny kot, no inny jest o tyle, że łatwiej może nas na przykład przestraszyć. W ciemności widzimy zwykle tylko jego oczy. To też jest kolejny powód. Czy ten czarny kot różni się czymkolwiek od innego? Moim zdaniem nie. Maciej Onyszkiewicz, weterynarz. To są koty takie jak każdy w innym kolorze, a może nawet lepszy. Lepszy, ale to nie znaczy, że posiada czegoś więcej. Nie no, jeśli chodzi o anatomię, tak oczywiście, no inny kolor sierści i tyle. Ale to nie wpływa na charakter. Nie. Nie wszędzie te czarne koty są tak uważane, że to jest symbol nieszczęścia. Ireneusz Pruchniak ze Stowarzyszenia Miłośników Kotów, Jedynka. W Wielkiej Brytanii czarny kot uważany jest za kota, który przynosi szczęście. A o czarnego kota pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. Jeszcze jedna informacja dla fanów tenisa. Agnieszka Radwańska przegrała z Brytyjką Joanną Kontą 4-6, 2-6 w finale turnieju WTA w Sydney. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Panda Balea, Only When You Leave, to były wakacje 1984 roku. Tak sobie wspominamy alp3.pl oraz podpowiadamy nowy zestaw do głosowania na listę Polski Radio PL ukośnik trójka. Dziś 1824 notowanie. Po 19 zaprasza Piotr Baron. No ja teraz mam płytę tygodnia dla Państwa Dropkick Murphys 71335, a to piosenka z zestawu do głosowania na listę. We'll be right back.

How Was Your Ride to zespół Blackfield w zestawie do głosowania Polskie Radio PL / trójka. A płyty tygodnia Dropkick Murphys dziś dla pani Jadwigi do Murowanej Goliny i dla pana Jakuba do Szczecina. A ten śnieg tak pada, pada, pada, a zespół Happy Z zapowiada nową płytę taką piosenką. Nadzy na mróz, to najlepiej w Przesiece. Byłem, widziałem. Rzeczywiście to robi wrażenie niesamowite, zwłaszcza kiedy się stoi w ciepłej kurteczce, a ci nadzy wychodzą na mróz i kąpią się w przeręblu. To jest nowa piosenka grupy Happy Set. Jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam LP. LP, A The People, ta piosenka poczekuje na razie na liście, ale jeszcze godzina i 28 minut głosowania. 1824 notowanie listy dziś wieczorem. Druga odsłona taśmociągu to był, zaraz zerknę, alp3.pl, to był listopad 1987 roku. Duet Eurythmics, Beethoven, I Love To Listen To. Listen to tutaj nie zatrzeszczy i nie zajęczy, bo to wprawdzie z taśmy, ale przegrane z płyty kompaktowej. Uwielbiam słuchać Beethovena, Annie Lennox, Eurythmics w naszym taśmociągu. Za 23 minuty 11. Oczywiście John Mayer, Love on the Weekend, zestaw do głosowania na listę 20 minut i 1 godzina, czyli 80 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. A 14 lutego nowa płyta Anny Marii Jopek. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twych ust mnie ciemna bierze moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu. Wciąż mnie kochasz jednakowo. słyszysz tak, czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, powiedz co ci jest. Mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Maria z Kubańczykami, tutaj z Gonzalo Rubalcabą. Twe usta kłamią, płyta, nowa płyta Anny Marii Opek, 14 lutego, szybko minie. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Na brak propozycji filmowych w nowym roku na pewno nie możemy narzekać. Dla młodszych widzów od dziś dwa nowe tytuły. Kasper Jemma na safari to przygodowy film z Norwegii o wyprawie tytułowej dwójki bohaterów do Afryki. Z kolei Kot Bob i ja to już poważniejszy w treści brytyjski komediodramat o ulicznym grajku i jego kocie, który nieoczekiwanie staje się atrakcją turystyczną Londynu. Kolejna premiera z Wielkiej Brytanii adresowana jest zdecydowanie do dorosłych, w dodatku tych, którzy lubią bać się w kinie. Nawet bardzo, bo Autopsja Jane Doe to horror korzystający ze wszystkich możliwych rekwizytów kina grozy. Dla uspokojenia nerwów można wybrać się na francuską komedię kryminalną Ostatni będą pierwszymi. Dwóch przyjaciół podejmuje się odzyskania utraconego telefonu, który zawiera kompromitujące informacje dotyczące zleceniodawcy. A potem robi się coraz bardziej ciekawie. Wyrafinowanych pomysłów autorom filmu, trzeba przyznać, nie zabrakło. Z wieloma już prestiżowymi nagrodami wróciła z festiwali rumuńsko-polsko-francuska koprodukcja Nieprawi. To już dramat na poważniejszy temat. Miły, rodzinny obiad zamienia się w rodzinną katastrofę, gdy skrywane dotychczas tajemnice i kłamstwa wychodzą na światło dzienne. Z kolei koprodukcją polsko-czeską jest dramat biograficzny Ja, Olga Hepnarowa. Odnosi się do wydarzenia z 1973 roku w Pradze, gdy młoda kobieta z premedytacją wjechała ciężarówką w tłum ludzi stojących na przystanku tramwajowym. W ascetycznej filmowej formie twórcy próbują odtworzyć przyczyny takiej decyzji. Wśród czeskich aktorów w tytułowej roli Michalina Olszańska. W tym tygodniu polskie kino w ogóle górą, bo kolejna premiera to thriller Macieja Żaka Konwój. Mocne, męskie kino dotykające też ważnych kwestii moralnych. A w jednej z głównych ról Przemysław Bluszcz. Mamy do czynienia po prostu ze spotkaniem różnych osobowości, różnych potrzeb, różnych rozwiązań problemu, który przed nimi staje. Też mam takie wrażenie, takie trochę nasze społeczeństwo w pigułce. Maćkowi udało się napisać taki scenariusz, gdzie te postawy się bardzo polaryzują. Maciej Żak to zarazem reżyser też filmu. Tak jest. Też myślę, że ten film opowiada o czymś bardzo istotnym, jak tak się głębiej do niego zajrzy, o czymś bardzo niedobrym, ale też bardzo powszechnym, czyli o wszechobecnej przemocy, która jest w naszym życiu i mam wrażenie, że trochę to nasze życie konstytuuje. Też muszę powiedzieć, że oprócz mnie w tej karetce po prawej stronie jako pasażer siedzi Robert Więckiewicz, tuż za mną Tomek Ziętek i Łukasz Simlat, a jeszcze bardziej z tyłu Irek Czop, a gdzieś z zewnątrz na cały ten konwój patrzy Janusz Gajos jako dyrektor więzienia, dyrektor Nowacki. No jeszcze dodajmy dwie kobiety, to właściwie ozdoba tego męskiego świata. Dorota Kolak, Agnieszka Żulewska. Także myślę, że rzeczywiście to jakiś taki rollercoaster, taki zimowy. To konwój, ale jest jeszcze jedna i myślę, że najbardziej oczekiwana premiera, bo Powidoki to, jak wiemy, ostatni już film zmarłego w ubiegłym roku Andrzeja Wajdy. Historia malarza Władysława Strzemińskiego stała się podstawą do stworzenia uniwersalnej historii o zmaganiu jednostki z represyjnym systemem. Przypomnijmy, co mówił o swoim filmie Andrzej Wajda. To są lata socrealizmu, kiedy system komunistyczny najbardziej był wydajny, najbardziej wepchnął nam siłą, że tak powiem, sztukę radziecką i ten czas dobrze, żeby przywołać na ekran, zwłaszcza dzisiaj, kiedy można to pokazać i kiedy jest może właśnie taka chwila na zastanowienie się nad tym. W związku z tym zrobiliśmy film tylko o Strzemińskim, o Kobro się mówi, a cała opowieść jest o Strzemińskim, jak on z kolei zmaga się z tym systemem. Wydaje mi się, że to jest najciekawsze. Także to jest tematem. Nie psychologiczny film o małżeństwie Strzemiński-Kobro, tylko polityczny film o Strzemińskim jako człowieku z zasadami niepodważalnymi, jako artysty, który dążył do swojego. Powidoki to też jeden z filmów, który pojawi się dziś wieczorem podczas Nocy Kina Polskiego w sieci Multikino w całym kraju. Oprócz filmu Andrzeja Wajdy będzie można zobaczyć także Wołyń Wojtka Smarzowskiego, Ostatnią rodzinę Jana Matuszyńskiego i dramat Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Noc Kina Polskiego do 7 rano w sobotę. Ryszard Jaźwiński o nowych filmach za 10 minut, godzina 11. To ja teraz przywołam stary film, to były wakacje 1983 roku. Film nosił tytuł Stayin' Alive i to była pierwsza piosenka zespołu The Bee Gees, która pojawiła się na naszej liście. Baby,